Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. We Francji trwa wielkie świętowanie po wygranej na mundialu. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Donald Trump jest już w Helsinkach, gdzie jutro będzie rozmawiał w cztery oczy z Władimirem Putinem. W tym serwisie zajrzymy też do Łodzi, gdzie kręcono scenę do filmu o Janie Nowaku Jeziorańskim w reżyserii Władysława Paśkowskiego. Na początek Francja i szał radości po wygranej 4-2 z Chorwacją w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Spełniły się ogromne oczekiwania i wielkie nadzieje, chociaż nikt nad Sekwanum nie lekceważył Chorwatów, doceniając ich piłkarską klasę, o czym donosi nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Pola elizejskie wypełniły się kolorowym tłumem rozentuzjazmowanych kibiców. 20 lat temu po 3-0 z Brazylią na najpiękniejszej alei świata, jak twierdzą paryżanie, było 1,5 miliona ludzi. Dzisiaj ten rekord może być pobity. W strefie kibica pod zamkniętą dzisiaj wieżą Eiffla na polach marsowych było 90 tysięcy osób. Ta liczba gwałtownie rośnie po ostatnim gwizdku sędziego. Po ulicach jeżdżą samochody, wygrywając na klaksonach fanfary triumfu. Bary, restauracje i braserie pękają w szwach od przeszczęśliwych kibiców. I oni, i komentatorzy podkreślają, że narodziło się nowe pokolenie niebieskich. Mają po 19 lat, jak szybki, jak Terzewe, doskonale wyszkolony Mbappe, jak Kante, jak Pavard. Selekcjoner reprezentacji Didier Deschamps, który zdobył ten tytuł 20 lat temu jako kapitan drużyny, a dzisiaj jako prowadzący do sukcesu nowe pokolenie, mówi o gigantycznej pracy, jaka została przez 5 lat wykonana i o tym, że wiele jeszcze jest do zrobienia, do poprawienia. Wszyscy we Francji chylą czoła przed klasą Chorwatów, którzy byli bardzo trudnym przeciwnikiem dla niebieskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I kolejny temat. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przybył już do Helsinek, gdzie jutro spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Będzie to pierwszy szczyt amerykańsko-rosyjski od objęcia prezydentury przez Trumpa w styczniu 2017 roku. Trump zapowiadał, że będzie chciał omówić z Putinem kwestie dotyczące sytuacji na Ukrainie i w Syrii, a także nielegalnej rosyjskiej aneksji Krymu. Uniknął jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest poprawa relacji z Moskwą bez wycofania się Rosji z Krymu. Za największy problem Trump uznał istnienie broni masowego rażenia i zapowiedział podjęcie próby rozbrojenia nuklearnego. I na koniec jeszcze informacja z kraju. Zakończyły się łódzkie zdjęcia do najnowszego filmu Władysława Paśkowskiego pod tytułem Kurier, opowiadającego o Janie Nowaku Jeziorańskim. Produkcja, której bohaterem jest legendarny kurier z Warszawy, opowiada o kilkunastu dniach poprzedzających wybuch Powstania Warszawskiego. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w czerwcu w Warszawie i mają potrwać do końca sierpnia. W Łodzi realizowano je od wtorku do dziś, m.in. w banku przy ulicy Roosevelta, siedzibie Instytutu Europejskiego przy ulicy Piotrkowskiej oraz we wnętrzach Pałacu Poznańskich. Za kamerą stanęła absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej Magdalena Górka. Szukamy lokacji autentycznych, które będą oddawać ten okres historyczny, w którym my kręcimy jak najlepiej. I w Łodzi tego jest mnóstwo i my prawie nic nie musimy zmieniać, tylko adaptować. Więc bardzo miło mi było tutaj wrócić i do Pałacu Poznańskiego, w którym kręciłam 15 lat temu z naszym reżyserem Film Reich. Produkcja wciąż nie zdradza, kto wciela się w główną postać. Wiemy, że w filmie zagrają m.in. Jan Frycz, Jakub Wesołowski i Tomasz Szuchart. Obraz ma trafić do kin w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Francja została piłkarskim mistrzem świata. W finale w Moskwie pokonała Chorwację 4-2. Wszystko w tym meczu było, i samobój, i piękne strzały, i użycie VAR, i rzut karny, i potężny błąd bramkarza. A na dodatek, jak w każdym finale, łzy radości i łzy smutku. Francuzi od pierwszego spotkania potwierdzali, że są głównymi kandydatami do mistrzostwa. Chorwaci w czasie turnieju zdobyli serca kibiców. Luka Modric został uhonorowany złotą piłką dla najlepszego piłkarza. Złote rękawice dla najlepszego bramkarza otrzymał Belg Courtois. Najlepszym strzelcem został Anglik Harry Kane, a najlepszym piłkarzem młodego pokolenia uznano Francuza Kyliana Mbappé. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Hiszpanii. Przez 4 lata to trójkolorowi będą dumni z tytułu, ale biorąc pod uwagę, jak młodą i zdolną mają drużynę, kto wie, czy za 4 lata nie będzie podobnie. Jeżeli chodzi o występ Polaków, to każdy może go podsumować sam, zapewne w podobny sposób. Mundial zakończony. Szkoda. Zakończył się też tegoroczny Wimbledon. W odróżnieniu od bardzo zaciętych półfinałów, dziś w finale grał tylko jeden zawodnik. Po raz czwarty w Londynie, w najbardziej prestiżowym tenisowym turnieju świata, triumfował Nowak Dziokowicz, który 3-0 pokonał Kevina Andersona. Skończyły się dwa wielkie wydarzenia sportowe, dwie wielkie imprezy. Na szczęście jeszcze przez 2 tygodnie potrwa Tour de France. Dzisiejszy etap wygrał Niemiec John Degenkolb z ekipy Trek. Rafał Majka dziś stracił 27 sekund, ale nadal jest w czołówce, bo inni tracili jeszcze więcej. Mój rower przetrwał dzisiaj. Ja sam też przetrwałem, chociaż teraz naprawdę mi jest ciężko. To był dla mnie cięższy etap niż, nie wiem, niż przejechanie 6000 przewyższenia. Dzisiaj byłem tak zmęczony, ale powiedziałem, nie odpuszczę. Przede mną się wrócili, musiałem gonić, cała ekipa czekała na mnie. Drugi raz przeze mnie sam się wywaliłem na zakręcie. Za szybko weszłem w niego. Cieszę się, że przyjechałem w pierwszej grupie. Chociaż w jednym momencie na przedostatnim bruku już myślałem, że puszczę już. Tak mi ciężko było, ale powiedziałem, nie, zrobię to, muszę to przejechać. A jeszcze przed koleżami 2 tygodnie. Liderem wyścigu jest ciągle Van Avermaet. 5 polskich osad zajęło miejsca na podium w ostatniej rundzie wioślarskiego Pucharu Świata w Lucernie. Zwycięstwa odniosły męska dwójka podwójna i kobieca dwójka podwójna wagi lekkiej. Jorge Sampaoli, trener Argentyny, został zwolniony ze stanowiska po nieudanym dla biało-niebieskich turnieju w Rosji. Argentyna odpadła w 1/8 finału. Jadący Hondą Marc Marquez wygrał zawody Grand Prix Niemiec, powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata w klasie MotoGP. Nieźle się Hiszpanowi jeździ na torze w Niemczech, wygrał 9 raz z rzędu. Tej nocy na zachodzie praktycznie bez chmur, ale za to na pozostałym obszarze kraju może przelotnie popadać. Miejscami zanikające burze, temperatura minimalna od 13 do 17 stopni. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, tylko na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna od 21 stopni, miejscami na wschodzie i wybrzeżu do 27 stopni na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już tradycyjnie o tej porze roku i w tej części wakacji przygotowujemy się do święta Williama Szekspira. Gdzie? No oczywiście w Gdańsku, jak Szekspir to Gdańsk. Jak to święto nazywa się? Nazywa się Festiwal Szekspirowski, a całe lato to jest lato z Szekspirem. Ruszamy pod koniec czerwca i aż do września gramy wesołe kumoszki z Windsoru i zakochanego Szekspira na scenie elżbietańskiej. I po raz który spotkamy się na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku? To zależy jak liczyć, bo jeżeli liczysz od czasu, kiedy przemianowano dni szekspirowskie i tydzień szekspirowski w festiwal, to jest to 22. edycja. Ale zaczęliśmy w 93. roku, więc to już ćwierć wieku. Magazyn bardzo kulturalny. Krótki test przeprowadziłam z profesorem Jerzym Limonem. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Szekspirologiem, współtwórcą Fundacji Teatrum Gedenense i Festiwalu Szekspirowskiego, a także dyrektorem tego festiwalu oraz wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim. Czy poprzestaniemy na wyliczaniu funkcji pana profesora już dzisiaj? Pani redaktor z lubością zawsze powtarza wszystkie te stanowiska. To ma znaczenie. Przynajmniej ten zasadniczy zrąb należy za każdym razem przypomnieć. Przypomnieć, bo tutaj nie zadam panu profesorowi pytania, od ilu lat spotykamy się, ale domyślam się, że jest to prawie ćwierć wieku. A zatem od 27 lipca do... 5 sierpnia. Od czwartku do niedzieli. To tak. Tradycja też. Tradycja, 10 dni przeważnie. Spektakle zagraniczne. Spektakle zagraniczne, ale polskich reżyserów. Też. I polskie spektakle w konkursie i poza tym konkursem. Oczywiście szczegółowego programu nie sposób przedstawić, ponieważ jest bardzo obfity i po drugie, ponieważ państwo to wszystko mają w takim ulubionym urządzeniu elektronicznym. Wystarczy tylko odpowiednią aplikację uruchomić, odpowiednią stronę otworzyć i nie trzeba się uczyć na pamięć. Ale domyślamy się, że opowie pan profesor o tym, co najistotniejsze, co najbardziej charakterystyczne dla tego roku. Od razu dodajmy, że temat złoty Jorik pozostawiamy na koniec. Zawsze staramy się zapraszać kraje, teatry, które jeszcze nie gościły u nas i w tym roku mamy szczęście, bo dwa kraje nowe zapisują się do rodziny szekspirowskiej w Gdańsku. Jest to Argentyna i bardzo ciekawe przedstawienie Króla Lira. Dobrze zagrane, dobrze wyreżyserowane. No i jak dla nas to trochę egzotyczne. Z południowej Ameryki to rzadko kiedy. Coś mieliśmy z Brazylii kiedyś i z Kuby. Drugie takie dość egzotyczne, choć europejskie przedstawienie to jest Macbeth. W Sardynii w użyciu są trzy języki, których Włosi nie rozumieją. I sam oglądałem to przedstawienie we Florencji. Były napisy po włosku, żeby Włosi również mogli zrozumieć. I to bardzo ciekawie zrobiony. W którym z tych języków? Przepraszam, ale tutaj nie zgłębiłem tematu należycie, bo nie przypominam sobie nazwy tego języka. Ale mamy też dość świeży przekład kaszubski. Pierwszy raz przełożono Romeo i Julię na kaszubski. Także kaszubski jako język wszedł do rodziny szekspirowskiej, jako jeden ze stu kilkudziesięciu języków, na które mistrz został przełożony. Ale jeszcze przedstawienia w tym języku państwo nie zrealizowali? No jeszcze nie, jeszcze nie. Kto wie? Ale myślimy o roku 2018, o 22. Festiwalu Szekspirowskim. To, co najbardziej nas zazwyczaj interesuje, to obecność jednak polskich teatrów, niekiedy bardzo skromna, ale w tym roku zauważyłam, zresztą już przywołałam pewne hasła, nieco więcej będziemy mieli Poloników. No rzeczywiście, bo tak się złożyło, że dwa zagraniczne przedstawienia, które sprowadzamy, zostały wyreżyserowane przez polskich reżyserów, przez pana Klatę i panią Marciniak. Klata wyreżyserował Miarkę za Miarkę w Pradze i Czechy też po raz pierwszy wystąpił na festiwalu, aż trudno uwierzyć. Oglądałem to w Pradze, bardzo ciekawie zrobione, zresztą Klata ma w Gdańsku bardzo szerokie grono wielbicieli. No od początku, przepraszam, tego wieku jest słynny tak. Jan Klata, od momentu, kiedy przedstawił swoją wersję Hamleta. Gdzie? W stoczni, w słynnej hali suwnicowej Anny Walentynowicz. Tak, to było bardzo odważne przedstawienie, na owe czasy bardzo nowatorskie, gorzkie, no taki komentarz mitów, iluzji, nadziei niespełnionych do końca. Także te przestrzenie stoczni świetnie zagrały wtedy w przedstawieniu, które de facto było o micie Solidarności. W jakimś sensie niestety prorocze przedstawienie. No tak to bywa. Jak jest pewien uniwersalizm, to on spełnia się w różnych okolicznościach. Szczęśliwie możemy odwołać się do państwa wiedzy na temat tego spektaklu, ponieważ został zarejestrowany przez telewizję w reżyserii Jana Klaty, ale też Kasi Adamik, która tę wersję telewizyjną w stoczni przygotowała. Ukazała się również płyta. Tutaj ogromny wkład polskiego wydawnictwa audiowizualnego na tamtym etapie. Tak. Także Praga przyjeżdża, a z Freiburga przyjeżdża Sen nocy letniej Eweliny Marciniak. Talent Trójki w kategorii teatr w jednym z ubiegłych lat, także zawsze jesteśmy bardzo dumni z naszych laureatów. Ilekroć popisują się oryginalnością, pomysłowością i tak dalej. No i mamy dwa przedstawienia finałowe, wyselekcjonowane w ramach konkursu o Nagrodę Złotego Jorika. Liczyliśmy na trzy, ale w ostatecznej selekcji jednak na dwóch się skończyło. No mieliśmy zakończyć Złotym Jorikiem, ale pan profesor jest jednostką niezależną. Bardzo proszę. Możemy jeszcze innym akcentem zakończyć. O, dobrze. Inny akcent w ramach niespodzianki, tak. Ale zatrzymajmy się przy Złotym Joriku, bo na pewno dołączyli do nas bardzo młodzi państwo, którzy jeszcze nie słyszeli tej całej historii Złotego Jorika, więc przypomnijmy ją teraz. Historia nagrody jest tak długa jak festiwal. A dłuższa? Rzeczywiście dłuższa. W tych wczesnych latach 90. utworzyliśmy nagrodę Złotego Jorika za najlepszą inscenizację szekspirowską roku w Polsce. Dlatego przedstawienia zagraniczne reżyserowane przez polskich reżyserów nie biorą udziału w konkursie. Również Teatr Narodowy niestety też nie bierze udziału w konkursie, bo uważa, że im nie wypada. Bardzo dobrze, że pan profesor to powiedział, bo poważnie zamyśliłam się nad listą zakwalifikowanych do konkursu tych 16 spektakli, nie widząc tam rzeczy wyreżyserowanej przez Marcina Hycnara, też talent Trójki w kategorii teatr, wtedy jeszcze aktora Teatru Narodowego, obecnie już reżysera i dyrektora Teatru w Tarnowie. My Teatr Narodowy bardzo lubimy, bardzo cenimy i zapraszaliśmy mieliśmy, był tydzień z Teatrem Narodowym, zaraz po otwarciu teatru w 2014 roku. No ale w konkursie odmawiają udziału. A szkoda. A co zrealizował Marcin Hycner? Opowieść zimową. Otóż z tych 16, które zostały zakwalifikowane, jak to się mówi, nie lubię tego słowa, do konkursu, pan dyrektor i selekcjoner. Głównie selekcjoner dokonuje, jak nazwa wskazuje, selekcji. Ja to później oglądam też i razem stawiam pieczęć. No tak to można nazwać. A więc panowie podjęli decyzję, że nominowane do nagrody zostaną dwa spektakle w efekcie. I jest to Macbeth z Wrocławia w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Bardzo ciekawie pomyślany, ciekawa inscenizacja, bo to też trzeba brać pod uwagę. Jeżeli mamy 22. edycję festiwalu, myśmy już pokazali 240 różnych inscenizacji w bodaj prawie 50 językach, więc nie chcemy powtarzać. Nasi widzowie już są trochę rozpuszczeni, chcą stale czegoś nowego. I ta inscenizacja na pewno spełni oczekiwania. Także bardzo się cieszę, że pani Agata wraca do Szekspira i z takim rozmachem. To jest muzyczny kapitol z Wrocławia, z tym, że to nie jest śpiewane, wystawione tak jak w teatrze dramatycznym. No to ciekawe, bardzo interesujące, że właśnie w tym teatrze taką formę mogła była zrealizować Agata Duda-Gracz. Czyż ona już nie jest laureatką? Jest. Złotego Jorika. Już parę lat temu otrzymała Złotego Jorika. Dokładnie nie pamiętam tytułu, ale Troilus i Kresyda była wystawiona przez Agatę Dudę-Gracz. A ja pamiętam słowo porcelanka, więc może to się jakoś no to nie gdzieś dojdziemy spotyka. Więc to jest ten pierwszy spektakl nominowany do nagrody, a drugi? To jest Grzegorz Brall i Pieśń Kozła i są to wariacje na temat Hamleta. Komentarz tym razem to się nazywa. Tak. I nie po raz pierwszy Grzegorz bierze udział w naszym festiwalu, ale po raz pierwszy zgłoszony do konkursu. Bo w ubiegłym roku poza konkursem pokazywali wersję swoją Burzy. Zresztą byliśmy zachwyceni tym przedstawieniem. Tak, no one są perfekcyjnie dopracowane, chociaż obserwując działania reżysera widzę, że zawsze to jest in statu nascendi, zawsze poprawia, zawsze zmienia i ten efekt końcowy jest trudny do uchwycenia, bo to stale jest jakby w trakcie powstawania. A więc dwa spektakle z Wrocławia ze sobą konkurują? Tak, i są bardzo różne przedstawienia, także trudne zadanie przed naszymi jurorami. No, sam jestem ciekaw. Jak Teatr Kapitol nie pokaże wyjątkowo musicalu czy muzycznego spektaklu, tak Teatr Pieśń Kozła zawsze muzyczne spektakle. Zawsze, tak. Prezentuje zdominowane przez śpiew polifoniczny i niesamowity ruch. I wszystko perfekcyjnie dopracowane, znakomite. Także tyle o konkursie. Mamy Szekspirofa, czyli nasz nurt ofowy. I tutaj też mamy konkurs za najciekawszą inscenizację. Nagrodę dajemy. Jest 13 bodajże zgłoszonych do konkursu przedstawień. To są wszystko profesjonalni wykonawcy. I w coraz większym stopniu staje się to wydarzeniem międzynarodowym. Mamy przedstawienia z Włoch, ze Słowacji, z Rumunii, z Anglii i polskie. Powoli rośnie obok konkursu o nagrodę Jorika, również konkurs ofowy, co nie znaczy, że amatorski. Chcę jeszcze raz podkreślić, że to są zawodowi wykonawcy. Tutaj ogromna zasługa Krzysztofa Grabowskiego. Duża zasługa zaangażowania tego młodego, wciąż młodego jeszcze aktora. On to wszystko organizuje, wyszukuje przedstawienia, zajmuje się stroną techniczną. Przecież ogrom problemów technicznych jest trudny do wyobrażenia. Każde przedstawienie wymaga innych świateł, innego nagłośnienia, innej przestrzeni. To wszystko trzeba znaleźć, przygotować, zapewnić i tak dalej, i tak dalej. Najszybciej biegający podczas trwania festiwalu człowiek, on też prowadzi, czy wprowadza każdy spektakl, tak więc dba bardzo o to, że... Tak, nieoceniony jest. I sympatyczny oraz dobrze mówi. Tak, i ma 100 pomysłów na minutę. Może jest pewien kłopot. To znaczy, mamy już ow za sobą. Tak, mamy... i jeszcze mamy coś pomiędzy. A to jest niespodzianka? To jest teraz niespodzianka. Dobrze, panie panowie, przypomnę, że pan profesor Jerzy Limon jest naszym gościem wyjątkowo w Warszawie. Ja wyjątkowo jestem gościnna, bo wolę, jak pan profesor podejmuje mnie u siebie w murach, w szkatule swojego teatru. No i teraz na niedługo przed festiwalem ujawniamy pewne szczegóły, aczkolwiek nie wszystkie, bo ja oczywiście planuję audycję o porze, którą uwielbia pan profesor. To tylko Trójka może ofiarować panu taki prezent. Panie profesorze, suspens był? Tak. Mamy bardzo silny akcent, nie chcę go nazwać feministycznym, ale kobiecy. Trzy młode reżyserki, które zrobiły na swój sposób podobne przedstawienia, które są w kontrze nie tylko do teatru dzisiejszego, ale w kontrze do Szekspira. Ale to są szekspirowskie przedstawienia, czy jakby mówienie o świecie i o teatrze poprzez Szekspira i poprzez swój sprzeciw wobec tego, co zastały na początkach swojego życia zawodowego. Według opinii ludzi teatru, z którymi rozmawiałem, to są przedstawienia, które zwiastują nowy nurt w teatrze, który może się objawić za kilka lat, bo teraz może tylko kiełkuje. Także sam jestem bardzo ciekaw, bo przyznam od razu, że ja nie dojechałem, żeby zobaczyć te przedstawienia, będąc stale w wojażach związanych z konkursem i z przygotowaniem festiwalu. A właściwie dobrze powiedziałem festiwali, bo oprócz szekspirowskiego mamy jeszcze nadchodzący festiwal izraelski, festiwal chiński i estoński. W pańskim teatrze, o tym mówimy. Tak, mówimy o teatrze szekspirowskim, który jest szekspirowski latem, natomiast w ciągu roku pokazujemy wszystko i nie tylko szekspirowski, a może przede wszystkim nie szekspirowski. Ale wracając do tych pań młodych. Trzy. To tak jak trzy wiedźmy w tragedii szkockiej. No nie. Ale one są zbuntowane, także cieszę się, że ta młodość idzie i że się chce pokazać. One bardzo chcą wystąpić i zobaczymy. Tak ładnie profesor spojrzał na mnie z poczuciem pewnej satysfakcji. Bo po trudnym roku zeszłym, czyli 2017, kiedy to festiwal, 31 był, miał tak zwane oczko, czy jak to nazwać inaczej. Podbite oczko mieliśmy. Bardzo dziękuję profesora, zawsze można liczyć. Oto w tym trudnym roku, który wszak został sfinalizowany największą nagrodą, jaką może festiwal otrzymać, gdyż... No rzeczywiście, otrzymaliśmy jako jeden z pięciu festiwali w Europie. Spośród 820 wybranych otrzymaliśmy nagrodę europejską, to się EFE nazywa, to jest Europe for Festivals i Festivals for Europe, taka dość skomplikowana nazwa, ale najważniejsza nagroda europejska dla festiwalu. Przed nami z Polski dostała Malta. Tak. Wśród nagrodzonych właśnie był i Festiwal Edynburski, no bardzo miło się w takim towarzystwie pojawić, ale był też na przykład festiwal, o którym nikt nie słyszał w Polsce, ja też wcześniej nie, z Neapolu, który polega na tym, że dwoje aktorów zaprasza ludzi z ulicy do siebie do mieszkania i tam odgrywają sztukę. To zauważono i nagrodzono za oryginalność, za właśnie takie działanie w społeczności miejscowej. Także bardzo, bardzo ciekawe są wydarzenia. Tak więc, po tym roku może nie najlepszym dla Festiwalu Szekspirowskiego, ale zakończonym właśnie fantastycznie o paradoksie, przyszedł rok 2018 i ten uśmiech błogi w oczach profesora odnotowuje z ogromną radością, satysfakcją. I co? Ta nasza sytuacja się nie zmieniła zanadto. O, przepraszam. No ale w teatrze to różne maski człowiek przywdziewa i to tak właśnie jest, także może ten radosny błysk był takim teatralnym błyskiem. Panie profesorze, do zobaczenia więc, mam nadzieję do zobaczenia więc, 27 lipca pan profesor będzie nas ewentualnie u siebie podejmował w tej miniaturze renesansowego miasta, tak? Tak, to jest model miasta. Gdański Teatr Szekspirowski, tak. Ja jeszcze przypomnę państwu, że wznawiamy inscenizację Zakochanego Szekspira. Prawie cały lipiec gramy, a w sierpniu będą Wesołe Kumoszki z Windsoru i Zakochany Szekspir. Jest to koprodukcja z Teatrem Wybrzeże. Absolutne przeboje naszego lata z Szekspirem. I tak się trudno rozstać. Panie profesorze, niespodzianka już dawno była, to wciąż nie finał naszego spotkania, bo zaniedbaliśmy początek. To jest kwintesencją naszego festiwalu, który jest otwarty na różne propozycje artystyczne, bardziej klasyczne, bardziej odlotowe. Nie chcemy utknąć w jednym nurcie i iść tylko w to, co jest modne, czy akurat politycznie poprawne. Dlatego na inaugurację festiwalu mamy niezwykłą inscenizację Romeo i Julii w reżyserii Józefowicza. I z muzyką Stokłosu, tak, czyli oczywiście. Dwóch panów Januszów. To przedstawienie jest nasycone technologią najnowszą, teatralną. Z dublowaniem trzeciego wymiaru. Ja się zawsze śmieję, jak to 3D w teatrze działa, no bo to przecież najlepszym takim konwertorem płaskiego obrazu w 3D to jest nasz mózg. Jeszcze okulary do tego zakładać, to już trochę przesada, ale młodzież i dzieci to uwielbiają. Dorośli też są pod wrażeniem i ta technologia jest niezwykła. No i jest to zrobione fantastycznie, rozrywkowo. Uważam, że będzie przebojem festiwalu, bo tego ludzie też oczekują latem. Idą do teatru nie tylko po to, żeby zadumać się nad życiem czy tożsamością płciową, ale również zabawić się. Także tutaj mamy sporą dozę rozrywki i sztuki. Tego samego dnia gramy przedstawienie z Freiburga w reżyserii Eweliny Marciniak, czyli Sen nocy letniej. I OFF też rusza. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Nie możemy teraz całej energii naszej profestiwalowej wyczerpać, a zatem do zobaczenia, mam nadzieję, do usłyszenia w murach pańskiego miasteczka. Zapraszam serdecznie i na Zakochanego Szekspira, i na Kumoszki z Windsoru, i na Festiwal Szekspirowski w niezwykłym teatrze, na niezwykłej scenie. No jeszcze pod sam koniec sierpnia rozpoczynamy Tydzień Izraelski. Będzie powód, żeby znów się spotkać. Co mamy jeszcze w wakacyjnym menu dzisiaj? Magazyn bardzo kulturalny. A czy byli Państwo z nami, kiedy my byliśmy w Międzyzdrojach? To była taka pierwsza wyprawa na zachodnie wybrzeże. No, zajmowaliśmy się naturalnie festiwalem gwiazd, ale gospodarze przygotowali nam niespodziankę, nam dziennikarzom kulturalnym szczególną niespodziankę, bo w zasadzie nie mamy okazji zwiedzać, oglądać natury i rozmawiać o naturze, tylko o kulturze. No ale to może da się jakoś połączyć. Kultura przyrody, kultura krajobrazu. Nie wiem, próbujemy. Mam wspaniałych gości, którzy oprowadzali nas, zaraz Państwu opowiemy po czym, ale oczywiście nagranie powstawało pod koniec Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Pani? Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku Narodowego, czyli zajmuje się szeroko pojętą edukacją ekologiczną, przyrodniczą również. Proszę Państwa, Pani jest fenomenalnie ubrana. Może uda mi się któregoś z kolegów namówić na sfotografowanie. I Pan? Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. I to jest właśnie to miejsce, po którym Państwo byli łaskawi nas oprowadzić, które nas absolutnie zachwyciło. Jeżeli można, zacznijmy od bardziej ogólnego tematu, bo skoro tutaj jesteśmy po raz pierwszy od dawna lub niektórzy w ogóle po raz pierwszy, to szczerze mówiąc nie znamy tego kontekstu. Ekosystem, ukształtowanie terenu. Czy Pan mógłby nam zarysować geografię, Panie Dyrektorze? Jesteśmy na Pomorzu Zachodnim, na wyspie Wolin. Jest to jedna z 44 wysp, jakie znajdują się u ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego, a z Zalewu Szczecińskiego do Zatoki Pomorskiej, czyli do Bałtyku. Jesteśmy na największej naszej polskiej wyspie, na której mieści się fragment miasta Świnoujście, całe miasto Międzyzdroje, większość miasta Wolina, fragment miasta Dziwnowa i ileś małych miejscowości, wiosek. A proszę powiedzieć, czy któraś z tych 40 kilku wysp jest bezludna? Większość jest bezludnych, ale te wyspy leżą właśnie w delcie wstecznej Świny, czyli w miejscu, gdzie przepływają wody Zalewu Szczecińskiego, aby następnie kanałem Piastowskim i Starą Świną oraz Dziwną i po stronie niemieckiej Pianą płynąć do Bałtyku. Większość tych wysp to są wyspy pokryte roślinnością, częściowo trzciną, gdzie królują ptaki, owady, no i bardzo ciekawe rośliny, rośliny solniskowe, czyli słonolubne. To wszystko są tereny parku, czy są wyłączone spod ochrony parku, spod tej opieki, jaką stwarza sytuacja Parku Narodowego? Może Pani teraz? Obszar parku położony jest na 22 wyspach, w tym wyspie Wolin. Jednak ilość tych wysp, w zależności od poziomu wody w morzu i zalewie, zmienia się. Bo część z tych wysp okresowo jest zalewana, kiedy mamy cofkę na Bałtyku i wody morskie wpływają do wód Zalewu Szczecińskiego, zalewając nasze wyspy nawet do powyżej metra. Znajdują się one wówczas pod wodą, a więc mamy ich w obszarze parku 22, w tym największą wyspę, wyspę Wolin. A czy park jest odgrodzony od reszty, czy jest jakaś widoczna granica? Park przede wszystkim to przyroda. Przyroda rządzi się swoimi prawami. Nie mamy granic parku, które w naturalnych warunkach stanowią szlabany czy płoty. Jesteśmy otwarci. Oczywiście granice parku są wyznaczone, a turyści przebywający na naszym obszarze, poruszając się po szlakach, są informowani, gdzie przebiega granica parku. Teraz do pana dyrektora wracam. Uatrakcyjniamy sobie życie, nie dość, że wieje wiatr i szumi morze za naszymi plecami. Oglądamy jeszcze parę innych ciekawych zjawisk przyrodniczych. Pytając o bezludność, oczywiście nie podejrzewałam, że tam są wioski, tylko zastanawiałam się, czy tam ludzka stopa została postawiona, czy one są dostępne, najkrócej mówiąc, te niezamieszkałe. Są również tereny objęte ochroną ścisłą. To są tereny, gdzie nie wchodzi się, nie prowadzi się żadnych działań. Przez te tereny nie przebiegają żadne ścieżki i szlaki turystyczne, szlaki rowerowe, bo takowe mamy w naszym parku. To są miejsca, gdzie tak w sposób najprostszy, można powiedzieć, przyroda sama się rządzi. I broni przed człowiekiem. No, można by też tak powiedzieć. To są miejsca unikatowe, szczególnie cenne. Przykładem tego jest obszar ochrony ścisłej, gdzie mamy bucznę storczykową, jedyna taka buczyna w naszym kraju, ale prawdopodobnie też jedyna taka buczyna na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Dlaczego jest ewenementem? Dlatego, że w tej buczynie rosną i kwitną storczyki, kilka gatunków storczyków, niektóre bardzo piękne, niektóre bardzo niepozorne, ale pani powiedziała na samym początku o tej kulturze. Park również to jest takie muzeum, taka biblioteka starodruków, ale również to jest miejsce, gdzie my promujemy pewne walory kulturowe i to właśnie wydział pani Elżbiety Waliszewskiej Lorent prowadzi i takie działania, między innymi organizujemy wystawy w parku. Co jakiś czas prezentowane są wystawy na przykład plakatu polskiego, rzeźby, zdjęć, niekoniecznie przedstawiających tylko przyrodę. Ale uważamy, że jeden z naszych obiektów, jakim jest Galeria Stare Muzeum, jest doskonałym miejscem, gdzie można to prezentować. Ale o tym pewnie pani Ela mogłaby więcej powiedzieć. No oczywiście, bardzo proszę. Aczkolwiek ja dzisiaj ekstrawagancko zachowuję się i bardziej zainteresowana jestem tym, co jest zielone, co wydaje odgłosy, naturalne odgłosy. W obiekcie muzealnym, czyli w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego, oczywiście prezentujemy przede wszystkim naszą przyrodę. Unikatowe ekosystemy klifów bałtyckich, klifów martwych, mieszczących się nad Zalewem Szczecińskim. Mamy salę poświęconą ssakom występującym na obszarach leśnych parku, ale także wielką kolekcję ptaków. Myślę, że największą ciekawostką jest fakt, że posiadamy największą w Europie kolekcję bataliona w szacie godowej. Zwany bojownikiem, ponieważ w okresie godowym przepięknie ubarwione samce, każdy inny w szacie godowej walczą o samice, a więc toczą boje. I nasza kolekcja składa się ze 131 okazów. Żaden z ptaków nie jest identyczny jak kolega. Identyczne są samiczki, a samce podobno nie ma na świecie dwóch takich samych. No tak, to troszkę inaczej jak u ludzi. A teraz dopytam o coś, czego nazwa już padła, co widzę po swojej lewej stronie. Siedzę tyłem, jak powiedziałam, do morza, a po mojej lewej stronie jest solidne wzniesienie, które mogę oczywiście podejrzewać, nazywa się klifem. I to jest polodowcowa struktura. Jaka jest tego historia? Bo tak na Kaszubach to już mniej więcej wiem, co jest czołowe, co jest denne i dlaczego jest wypukłe, a tu? Historia jest dosyć podobna powstania tych wzgórz morenowych. Zakończył się ich proces powstawania około 10 tysięcy lat temu, kiedy lodowiec odszedł z tych terenów i kiedy powstało w dzisiejszym kształcie nasze duże jezioro zwane Morzem Bałtyckim i gdzie wytworzyło się w tym czasie Delta Wsteczna Świny, której historia powstania też jest ewenementem. Takiej drugiej delty nie ma nigdzie w Europie. I te 10 tysięcy lat temu, kiedy zakończył się proces tworzenia tych wzniesień, jednocześnie w wyniku działań natury, falowania, wiatru, zmiany temperatur, opadów, te wzniesienia zaczęły podlegać procesowi abrazji, czyli regularnemu uszkadzaniu, wymywaniu. W efekcie tego co roku obserwujemy średnio 0,8 metra utraty, ubytku tych naszych wzgórz morenowych, a ten piasek, który spada na plażę i jest zmywany przez wody Bałtyku, wędruje do Świnoujścia i na stronę niemiecką, którą właśnie tutaj stąd również widzimy, po prawej stronie, tak, czyli na zachód. I dzięki temu Świnoujście chwali się, że jest jedynym miastem, które ma plażę, która jest ciągle budowana, nadbudowywana. W ciągu 100 lat ta plaża powiększyła się około chyba 100 czy 200 metrów, czyli jest to bardzo intensywny proces przyrostu plaży. No, ona jest rzeczywiście bardzo szeroka, piękna, ale to jest też, że tak powiem, dar ze strony Wolińskiego Parku Narodowego. Najgłupsze pytanie, na jakie mnie stać, to jest pytanie, a skąd ten piasek na tych wzgórzach? Lodowiec, maszerując przez dziesiątki, setki lat, zbierał kamienie, czy niósł kamienie, piasek, jak swoisty pług zabierał to z terenu, na którym był i w tym miejscu pozostawił, czyli te wzgórza morenowe w ten sposób się tworzyły, czyli wielkie pokłady piasku, gliny, margla, kamieni granitowych, czyli mamy tu wielkie również bogactwo geologiczne wymieszane ze sobą, bo ten lodowiec pracował. Proszę sobie wyobrazić, że ten lodowiec tutaj kilkaset metrów miał grubości, a w związku z tym, gdybyśmy tak cofnęli się 10, 20, 30, 50 tysięcy lat temu, byśmy w ogóle nie poznali tego miejsca i z dużym niedowierzaniem byśmy przyjęli, że jesteśmy w Międzyzdrojach. Tak, to doskonała puenta Państwa wypowiedzi. W jakim stopniu ta część wybrzeża stanowi odrębny, szczególny, szczególnie atrakcyjny fragment naszego całego wybrzeża, który zresztą jest bardzo zróżnicowany, prawda? Począwszy od Mierzei Wiślanej, a skończywszy gdzieś tutaj na granicy z Niemcami. Woliński Park Narodowy powstał w 1960 roku, żeby chronić unikatowe w skali kraju, ale i Europy ekosystemy leśne oraz te, które są w granicach wód morskich parku. W 1996 roku do granic parku zostały włączone wody morskie o szerokości 1 mili morskiej, czyli wody Zatoki Pomorskiej oraz wody Zalewu Szczecińskiego, fragment tych wód ze wsteczną deltą Świny. Właśnie, tego nie zrozumiałam. Wsteczna? Wsteczna delta Świny, czyli obszar dawnego ujścia rzeki Odry do morza, która się rozwidla na Dziwną, na Świną w obszarze parku i po niemieckiej stronie na Pianę. Czyli trzy. I ten unikatowy ekosystem wstecznej delty, która tworzy poprzez działanie budującą i niszczącą morza i wiatru wyspy, o których mówiliśmy, również został włączony w granice parku. I stąd park położony jest na 22 wyspach. Blisko 50% parku to wody morskie, wody zalewu i nasze jeziora śródlądowe. Pozostała część parku, prawie 5 tysięcy hektarów, to unikatowe w skali kraju buczyny pomorskie. To, o czym Pan mówił na początku. Ale jeszcze są inne, bo my mamy zarówno i kwaśną buczynę pomorską, jak i żyzną buczynę. Tak, mamy dwa rodzaje buczyn. A buczyna to jest zespół buków? Tak. Jest to zespół, którym gatunkiem dominującym są buki, ale oczywiście mamy domieszkę innych gatunków. Brzozy, dębu szypułkowego, wiązów. Czyli wsteczna polega na tym, że... Normalna delta rzeki tworzy się w wyniku nanoszenia materiału razem z nurtem rzeki. Tworzą się wtedy wyspy w kształcie lejka i w środku tego lejka są różne takie skupienia wysp czy naniesionego elementu żwirowego piasku, który z czasem jest zarastany przez roślinę, a tu proces był odwrotny, w przeciwną stronę. Także ta delta się tworzyła inaczej zupełnie, dlatego ona jest tak wielkim ewenementem. To nie jest typowa delta Dunaju, to nie jest delta ujścia Wisły, to nie jest delta dużych rzek. Tutaj mamy proces, który w wyniku oddziaływania wód, tworzenia się torfowisk, tworzenia się mierzei, powstała ta delta wsteczna Świny. Także tutaj to był wyjątkowy proces geologiczny w ostatnich kilkunastu tysiącach lat, w trakcie których powstał Zalew Szczeciński i powstała delta wsteczna Świny. Głównie mówiliśmy o florze, to teraz fauna. Podczas naszego pierwszego spotkania zabraliśmy Państwa w atrakcyjne miejsce Wolińskiego Parku. W sercu parku położona jest rezerwat Zagroda Pokazowa Żubrów. I one nie męczą się tam, bardzo cieszę, że one mieszkają na takim pięknym, ogrodzonym terenie. Mają własne ranczo, własne domki, własną paszę i tak dalej, i tak dalej. Troszkę skracam, bo oczywiście Krystian z Państwem rozmawiał tylko w innej audycji. To teraz my podsumujmy to, co było powiedziane, że widzieliśmy po drodze żubry, widzieliśmy łanie. Państwo nam tłumaczyli, że nie jest ona sarną. Łania jest to samica jelenia. W naszej zagrodzie możemy też zobaczyć symbol Wolińskiego Parku, bielika, który jest orłanem i jest w logotypie, w godle naszego parku. Czy jest też godle naszej ojczyzny? Oczywiście. Jest to orzeł biały na tle czerwonego tła pogorii. Pani nawet nam tłumaczyła, w którym momencie on bieleje. Bardzo trudno rozróżnić samca i samicę. Dymorfizm płciowy u ptaków drapieżnych jest trudny dla nieornitologa do odróżnienia. Natomiast z pewnością bieliki rozpoznajemy wraz z wiekiem po bielejącej głowie i końcówkach lotek, sterówek, ogona. Stąd osobniki młode są jednolicie ubarwione, a dojrzałe, dorosłe ptaki wybarwiają się wraz ze wiekiem na kolor biały, białawo-szary. Za moment musimy kończyć. Tam pan lodu można byłoby powiedzieć, za moimi plecami. Trzeba powiedzieć sobie tak, że mówimy tutaj park, a osoba z zewnątrz często kojarzy z ograniczeniami czy trudnościami w poznaniu tego parku, czy wejściu tam, gdzie my mówimy, jest zakaz. Ale to, co powiedziałem, park jest swoistą biblioteką starodruku. Dlaczego? Dlatego, że wiek naszych drzewostanów to jest 180 lat, a drzewa 300-letnie nie są u nas rzadkością. To są miejsca, w których mogą i na pewno występują gatunki roślin, grzybów, ale i zwierząt, których często jeszcze nie znamy. To jest tak, jak właśnie w takim starym klasztorze są te starodruki, gdzie wchodzi naukowiec i odkrywa nagle pracę greckich filozofów. Tak samo tutaj należy przypuszczać, że w parku żyje wiele różnych organizmów, których jeszcze nauka światowa nie poznała. To jest takie laboratorium. Dlatego też my musimy dbać, tak jak o bibliotekę, o te starodruki, aby one się zachowały dla potomności, dla tych, którzy kiedyś będą umieli znaleźć je i rozpoznać. Stąd też nasza dbałość o to, żeby park w trakcie udostępniania nie ponosił uszczerbku w zakresie zasobów przyrodniczych. Czyli oczywiście państwo monitorują. Tak, to robimy. Mamy swoją straż parku, mamy swoje urządzenia do monitorowania, mamy pracowników naukowo-badawczych, leśników mamy, którzy podejmując działania ochronne zawsze kierują się w pierwszej kolejności interesem ochrony przyrody. Aby nic złego się nie stało, to jest ostatecznie tylko 11 tysięcy hektarów na tle 300 kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych, jakie ma Polska. Ale jakie to hektary? Szacunek do państwa pracy, zaangażowania, pasji. Szkoda, że państwo, którzy nas słuchają, nie widzieli tego błysku w oczach obojga państwa, oprowadzających nas i rozmawiających z nami. Bardzo dziękuję. Pani? Dziękuję. Elżbieta Waliszewska-Lorent, specjalista do spraw edukacji parku. I pan? Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. No tak, proszę państwa, to był sam początek jeszcze lipca, Międzyzdroje, nad plażą. Będziemy sobie niebawem zazdrościć tego momentu. Magazyn bardzo kulturalny. I spodobało nam się wędrowanie ze wschodu na zachód i z powrotem, bo połączyliśmy się właśnie ze studiem, uwaga, w Radiu Gdańsk, gdzie wyjątkowo spotkamy się za moment z André Ochodlo, ale prawda jest taka, że to było parę dni temu, gdyż kiedy państwo nas słuchają, prawdopodobnie trwa spektakl, pierwsza premiera 25. Sopockiego Lata Teatralnego. André, dobry wieczór. Nie jesteś wszak sam w studiu. Dobry wieczór. Mamy bardzo miłych gości, ponieważ ze mną przyszli aktorzy z teatru imienia Adama Mickiewicza Częstochowy, którzy grają w tej sztuce, i kompozytor Adam Żuchowski, aktorzy to Michał Kula, Waldemar Cudzik i Adam Halica. Jeszcze to wszystko realizuje nasz zaprzyjaźniony Andrzej Dubas, także no jest pięknie. Więc wyobraźmy sobie, że panowie w tej chwili, kiedy państwo nas słuchają, panowie schodzą ze sceny, jakkolwiek by to kojarzyło się. No i rozmawiamy o sztuce, której ja jeszcze nie mogłam była przed nagraniem obejrzeć. To jest bardzo skomplikowane, ale na tym polega właśnie mój magazyn. André, amerykańską sztukę wyreżyserowałeś w teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Prapremierowo pokazałeś ją w Sopocie, w swoim teatrze atelier. I no, takie pytanie nasuwa się inteligentnemu dziennikarzowi, nie mówiąc o dziennikarce. Jak to amerykańską sztukę? Do tej pory to byli Węgrzy, Niemcy, no był Brytyjczyk, Austriacy, Irlandczyk. Co takiego wydarzyło się, że sięgnąłeś, jak to się mówi, po tę literaturę? Już wytłumaczę, ale najpierw dla ścisłości może powiem, że z okazji naszego 25. jubileuszowego Lata Teatralnego wyprodukowaliśmy wspólnie ten spektakl z Częstochowskim Teatrze, ale przyznam, że Częstochowa tu jest ten silniejszy partner. No i jest ich więcej przede wszystkim. Oczywiście, że tak. I tam powstała scenografia i tak dalej. Przyjechał wielka ciężarówka z mnóstwem żelastwem, platformy, złomu, ale odkąd zajmuję się teatrem, bo myślę o tym, aby się zajmować teatrem, odkąd studiowałem u Andrzeja Wierta w Gießen, oczywiście już w krwiobiegu przyniosło się ta chęć i ochoty i ta ciekawość, co jest nowego na rynku dramaturgicznym. To znaczy główne zadanie jest czytać nowych sztuk. I w Niemczech są różne wydawnictwa, które bardzo szybko tłumaczą sztuki z oryginalnego języku na niemiecki język i jest bardzo szybki dostęp. Ja wtedy dostałem to wszystko, dalej dostanę, tylko mniej czytam, ale wtedy czytałem naprawdę wszystko. I tyle było znakomitych sztuk, które czytałem i które gdzieś tam mi chodzili po pod skórą i mówili, oj, tu jest materiał do rozważenia, tu jest materiał, który mnie inspiruje, do tego chcę wrócić. I to było jeden z tych sztuk, w 96 ją czytałem, tylko wtedy w planach z teatrem mieliśmy inne sztuki, to był ten okres, w którym z Agnieszką Osiecką przecież bardzo blisko współpracowaliśmy i stworzyliśmy swoje projekty. I wtedy czytałem Dressera, Below the Belt, poniżej pasa, po niemiecku i lądowało to w mojej szuflady, w którym trzymam sztuki, do których zawsze mogę wrócić i które zawsze nadają się dla mnie do wystawienia. Jeżeli ja tylko znajdę odpowiednie warunki, odpowiednich partnerów, to znaczy aktorów, to wtedy chętnie do takich sztuk z tej szuflady sięgnę. I z tej szuflady leżał ponad 20 lat, 22 lat, poleżał ta sztuka, dojrzewała jak dobry wino. No, wyciągałem ją i realizowaliśmy ją jako polska prapremiera, ponieważ Richard Dresser, który też pisał scenariusze filmowe, nigdy nie dotarł swoją twórczością na polski rynek. To prawda. W Ameryce w 96 roku właśnie ten tekst był wybrany jako sztuka roku, był pokazywany długo na Broadwayu, potem zagrany w całej Europie i bardzo dużo w Niemczech. W Niemczech były w różnych teatrach około 40, to jest bardzo dużo, różnych inscenizacji, to znaczy od Düsseldorfu przez Berlin do Monachium, wszędzie to było wystawione. I teraz po prostu wydawnictwo, also Adit, oni załatwili prawa autorskie, amerykańskie prawa autorskie są trudne, drogie, ale udało się to załatwić i Ruby Byrne robiła tłumaczenie i zaczęliśmy pracować i teraz prezentujemy już nasz efekt, to znaczy jesteśmy po premierze, prawda? No tak, bo premiera odbyła się w piątek. Teraz proponuję, byśmy zaprosili do mikrofonów tę trójkę artystów, którzy biorą udział w tym spektaklu. Tam coś między panami się, oczywiście mówimy o samej sztuce, wydarzyło czy zdarza. O. Kto w jakiej roli występuje? Witam, Waldek Sudzik, gram Merkina. Dzień dobry, witam serdecznie, Michał Kula, gram Hamerana. I dzień dobry, Adam Machelica, ja przedstawiam Dobka. No to wszystko już wiemy. Proszę bardzo, by panowie poopowiadali, jak sobie radzą z życiem, ale na scenie. Ja chciałem powiedzieć, Waldek Cudzik, dla mnie żadnym zaskoczeniem nie jest to, że Andrzej wziął na tapetę autora amerykańskiego, ponieważ to zupełnie nie jest istotne. Ja pracuję z Andrzej już od 8 lat chyba w paru spektaklach. I czy to jest Czech, czy to jest Austriak, czy Węgier, czy Tajlandczyk, czy Amerykanin, chodzi zawsze o jedno, o emocje, emocje międzyludzkie, o flaki, flaki, flaki. I to jest w tym spektaklu. Ja mogę tyle na ten temat powiedzieć. Po prostu trzeba to zobaczyć. Mm-hmm. No świetnie. Proszę bardzo. Kolejny z panów. Michał Kula. No cóż ja mam do powiedzenia? No, tak. Podpisuję się pod tym, co powiedział Waldek, bo też wielokrotnie miałem przyjemność pracować z André. Bardzo cenię go jako człowieka i przede wszystkim jako reżysera i cudownie mi się z nim pracuje, jak i również cudownie mi się pracuje z Adasiem Żuchowskim, naszym świetnym kompozytorem. No i potwierdzam to, co Waldek powiedział, że no po prostu nie ma co opowiadać, bo tego spektaklu moim zdaniem nie da się opowiedzieć, no bo ta fabuła jest taka, jaka jest, trzeba go naprawdę zobaczyć. No i bardzo gorąco i serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do obejrzenia tego spektaklu i mam nadzieję, że każdy coś dla siebie z tego spektaklu wyniesie. No i to tyle. To jak dziękuję. Tak dalej pójdzie, dziękuję również, to ja poproszę Adama o pomoc i o przysłanie muzyki, skoro panowie mają niewiele więcej do powiedzenia, to będziemy musieli do końca tego wydania posłuchać muzyki, jaką przygotowałeś, Adasiu, do tego spektaklu. Nie będzie problemu, my nawet potrafimy to zanucić. O nie. To teraz może najmłodszy spośród panów, który nie będzie mógł już powtórzyć tego, co panowie powiedzieli, gdyż nie tak długo współpracuje w ogóle z teatrem w Częstochowie, w tym z André. Ja pana chyba widziałam po raz pierwszy w roli filmującego Hamleta. Oczywiście w reżyserii André. Czy dobrze pamiętam? Tak jest, bardzo dobrze. To była moja pierwsza współpraca z André. I tamtą sztukę Hamleta robiłem jeszcze w trakcie szkoły teatralnej, studiując jeszcze w Warszawskiej Akademii Teatralnej. No a teraz mam szansę po 4 latach spotkać się po raz drugi. I ta rola Horacja w Hamlecie była na dobrą sprawę, mimo ciągłego przebywania na scenie, była rolą niewielką i nie mieliśmy szansy pracować tak intensywnie przy tym. Natomiast poniżej pasa to już można powiedzieć, że taka pełnoprawna, długa i owocna współpraca. Więc na pewno nie mogę powtórzyć tego samego, co koledzy wcześniej, czyli że znamy się albo bo już pewne rzeczy mam rozeznane, czy już jestem zaznajomiony z pewnymi mechanizmami. Więc dla mnie tutaj wszystko było nowością i też troszkę ta praca spadła na mnie jak grom z jasnego nieba, dlatego że na samym początku, to był ostatni spektakl tak naprawdę tego sezonu, z początku nie byłem brany pod uwagę, żeby w tym wystąpić. O. Natomiast z okazji różnych przesunięć zostałem poproszony, żeby jednak wziąć w tym udział. No i dzięki temu, że się zgodziłem, jestem tutaj z Państwem i mam szansę na tej scenie no, nie debiutować, ale no, po szkole jako już dyplomowany aktor w zasadzie w Sopocie w takiej roli pokazać się po raz pierwszy. No i to, co Adam mówi, ciekawe, bo wspomniał o tym, że on na początku nie był zaproszony do obsady. O czym to świadczy? To świadczy właściwie o tym, że trzeba wrócić uwagę na potencjale, który jest w częstochowskim zespole. Bo ja naprawdę wybieram aktorów do współpracy, które są w pełni profesjonalistami, którzy są bardzo uzdolnieni i którzy są elastyczni i potrafią improwizować. I szczęściem trafiło, że Jurek Zatanowski, który z naszym teatrem od urodzenia przecież jest, zaprosił kiedyś teatru. Zaprosił kiedyś do Sopotu, do jednego z swoich projektów Piotra Machalicy. Ukazało się, że potem z naszą Basią Wiśniewską pili przy barze coś małego i zaczęli gadać i dowiedzieliśmy się, że Piotr jest w ogóle dyrektorem artystycznym w Częstochowie. I tak to się zaczęło jakiś kleić, że u nas zaczął się wielki kryzys w teatrze finansowy. Straciliśmy wtedy chyba główny patron i nie byliśmy w stanie sam produkować sztuki. Z drugiej strony też chcielibyśmy wrócić po tylu latach do Wilków Agnieszki Osieckiej. I wtedy jakimś trafem zostaliśmy zaproszeni, Adam, pamiętasz, z Szalomem? Wy macie tam taki festiwal z Częstochowy. Pamiętam dziką imprezę po recitalu w hotelu. Już nie wspominając, że jeszcze Polska-Belgia był mecz wtedy. Było coś bardzo dziki. Wszyscy tańczyli, ale to nie jest okazja naszego recitalu, tylko tam chyba z okazji tego festiwalu. Pamiętam wszystkie aktorki. Adam obtańczył. Ja spędziłem, tam gdzie śniadanie podają, spędziłem cały wieczór z Ewą Oleś, która jest kierownikiem literackim tego teatru i właściwie z nią wyknuliśmy, że musimy tam wystawić Wilki. Tak, i tak się to zaczęło i od tego momentu właściwie mamy taką szczęśliwą współpracę. Cały czas dyrektorowali Robert Dorosławski jako naczelny i Piotr jako artystyczny. Piotr teraz kończy swoją drugą kadencję chyba i jest zmiana na tym krzesła w Częstochowie, a co teraz od września nową dyrektorką artystyczną będzie reżyserka Magdalena Piekosz. I wtedy to, tak, wtedy to ciekawa zmiana. I wtedy to się zaczęło i robiliśmy prawie co roku taki projekt. Najczęściej były to przedstawienie częstochowskie, które potem zostały też u nas w Sopocie latem pokazywane, albo były to takie z koprodukcji i teraz poniżej pasa także jest w koprodukcji. I przez cały ten okres we wszystkich wywiadach powtarzam jak mantra, że jest tam wspaniały zespół aktorski. I nie szukam nigdzie gdzieś indziej. Ja w ogóle nigdy nie szukałem w Polsce, albo nigdy nie było to w planach. Mój teatr jest Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej i oprócz tego druga taka noga nasza, jest oczywiście ukochany Czechy, Teatr Arena w Ostrawie. Tak, czyli jednak jest ta druga miłość jest, tak, Czechy. Rozumiem, że z panią Magdaleną Piekosz już też zasiadłeś w barze i sprawy omówiłeś na przyszły sezon? To znaczy, my się spotykaliśmy krótko, jak była w Częstochowie, obejrzała kilka spektakli, między innymi Proce i po tej Proce rozmawialiśmy i wyraziła swoją chęć kontynuowania tego spotkania. Chciała nawet przyjechać tu na premierze, upoważniło mi, aby przed premierą kopnąć aktorów jej miny, co ja zrobiłem i nie może z nami być z różnych powodów, ale będzie na premierze Częstochowskiej już. Tak na wszelki wypadek. Ja ucieszyłam się, że pani Magdalena Piekosz będzie dyrektor Teatru imienia Mickiewicza w Częstochowie, ale nie dlatego, że ucieszyłam się również z tego powodu, że Piotr Machalica przestanie, bo bardzo miło wspominam także tę współpracę z panów teatrem, zwracam się do trójki aktorów przez te lata, więc też chciałam podziękować za to, co do tej pory i pewnie Piotrowi podziękuję osobiście, bo rozumiem, że lato bez Piotra Machalicy nie może się odbyć. On na pewno zaraz przylatuje gdzieś, bo jest w Sopocie, już przyjechał przecież na premierę i przecież jutro jest pożegnalny spektakl Stachury i dwa spotkania z Mynarskim, mój ulubiony Mynarski, przecież jego świetny recital, który jesteśmy dumni, że miał premierę u nas w teatrze rok temu i wysprzedany. To będę złośliwa. Poproszę o jedno podwójne dla słuchaczy trójki na ostatni z tej serii koncert Piotra Machalicy w Atelier. Na mój ulubiony Mynarski? No tak. Oczywiście, że tak. Przecież wiadomo, że się znajdą dostawcy. Znajdą się. A to Adaś kogoś damy dostawki i gości trójki będą siedzieć bardzo wilgotnie. Ja jeśli straż pożarna tego nie słucha, bo przepisy BHP to są przepisy BHP. No dobrze, to na wszelki wypadek podajmy adres, może od razu e-mailowy Teatru Atelier. Teatr-Atelier @teatratelier.pl. Jak najszybciej proszę napisać, jeżeli Państwo mają ochotę spotkać się jeszcze raz z Piotrem Machalicą, no w tym sensie, że podziwiać jego koncert, recital. Środę 18 lipca o godzinie 19:30 w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Ościeckiej w Sopocie. Proszę. Bardzo Ci dziękuję, Andrzej, za to, bo jesteś dzisiaj bardzo pomocny. A teraz, Adam, powiedz, jaką konwencję obrałeś pracując nad Poniżej pasa Dressera? To nikt nic nie powiedział o tym spektaklu właściwie, to teraz ja muszę powiedzieć o kanwie. No to może przybliżę pokrótce, o co chodzi. Mm-hmm. Trzech mężczyzn zamkniętych w jakiejś fabryce, kontrolujących coś tam. Nie wiadomo, czy są w więzieniu, czy są wolni, kiedy wyjdą z tej roboty i tak dalej, i tak dalej. Jest to jakaś taka puszka. Więc ja się też zamknąłem po prostu w piwnicy z takimi tam różnymi algorytmami w postaci gałek i klawiszy. Starałem się raczej sfabrykować fabrykę. No oczywiście tam są jakieś dwie, trzy melodie, bo musi być jakiś zawsze leitmotiv. One się tam przeplatają, ale troszeczkę to jest tym razem muzyka ilustracyjna, tak mi się wydaje. Bo chyba to nie było takiego spektaklu, gdzie w ciszy gramy tak naprawdę tylko przez 2 razy po 5 sekund może, a pozostała część jest wypełniona różnymi od infra do ultra dźwiękami, więc subwoofery, tłumiki, wszystko musi działać. Trochę tak też sobie zrobiłem takie biczowanie samego siebie, bo no, jestem uczulony na takie wysokie dźwięki, ale specjalnie i chcę o tym powiedzieć. Ten spektakl też myślę, że jest po to, żeby podyskutować o tym, jaki jest hałas wokół nas dźwiękowy. Nie wszyscy to słyszą, niektórzy mają wrażliwe uszy, niektórzy mniej, ale każda ładowarka w ścianie powoduje dźwięki i ci, którzy to słyszą, no współczuć im należy. Są takie strefy, nie wiem czy w Polsce, ale we Francji są strefy zero, gdzie nie działają żadne nadajniki i tak dalej, bo są też tacy ludzie, którzy odbierają takie fale i boli ich głowa, na przykład jak jest nadajnik za blisko, jakiś Wi-Fi, cokolwiek. Jeśli ktoś chce ze mną podyskutować po spektaklu o tym, dlaczego tam tak piszczało albo brumiało, to właśnie jestem chętny do takiej rozmowy. Tak, tak, tylko żeby Państwo rozumieli dobrze, że oczywiście są te wyrafinowane dźwięki, które są i bardzo wysokie, i bardzo nisko i nie każdy ucho to wysłucha, ale Adam na pewno nie zrobi muzyki, który zagłusza spektakl, żeby to było jasne. Te dźwięki wyrafinowane są też bardzo delikatissimo właściwie. Muzyka, dźwięk, ten divan dźwiękowy, który towarzyszy przez cały spektakl, stworzy razem z aktorstwem, z scenografią, z światłem taki trochę klaustrofobiczny, psychodeliczny, hipnotyzujący klimat. I właśnie to jest ta atmosfera, która głównie nosi ten spektakl stworzony przez współgranie wszystkich tych elementów. Wszyscy mają tu rację, też aktorzy. Trudno treść tego spektaklu tak odpowiadać, bo jak się zaczyna już mówić o tym 20 zdań, to można się właściwie już zgubić, bo tu wszystko dzieje się między trzema ludźmi. Ich przegrania, ich samotności, ich chęć robienia kariery. I ta walka czasami właściwie poniżej pasa, prawda, w werbalnym sensie, to jest tak interesujące w obserwowaniu właśnie przez te 1,5 godziny. Mówi się chwyt poniżej pasa, to chwyt o to chodzi? Chwyt poniżej pasa, które są użyte. Pewnie to rzeczywiście z pola boksu, czyli z ringu zaczerpnięte określenie. To jest tak, że Adam zawsze mówi o tym, Żuchowski Adam, że gdzieś tam ta idealna forma też w muzyce jest trio i tu jest tak, że to się potwierdza gdzieś także w aktorstwie. Mamy trio, które zawsze jest ciekawe niż duo. Niż monodrama także na scenie, ale trio na scenie, przecież najsłynniejsza sztuka, ta obraz po polsku chyba Reze, trio, facetów, którzy tam dyskutują o tym białym obrazie. To jest taki rodzaj trio, które są dla aktorów świetnych, są to też samograje w pewnym sensie. Also ten Dresser należy do tej rubryki tych well-made American plays, also tych dobrze zbudowanych i napisanych sztuk amerykańskich, które po prostu są dla aktorów, jak to powiedzieć, taki wow, rozumiesz? Chcę w tym grać, przynajmniej tak to czuję. Wymieniłeś, o ile dobrze zrozumiałam, tytuł sztuki Jasmin Rezy, który został przetłumaczony na polski. Sztuka się nazywa, jako sztuka. Tak. Bo po czesku nazywa się obraz. The Art. The Art, sztuka po polsku, tak, tak. Uff, no proszę. Bo miałam to w Czechach robić i przestań. Tak wydawało mi się, że masz coś z tym już wspólnego. Tak. Czy raczej miałeś. Czy w tyle już brzęczy ta muzyka, którą skomponował i nagrał Adaś? Bo ja na tym etapie, czyli mając taki potworny katar, nie mam zdolności słyszenia muzyki takiej, jaką ma komar. Więc powiedz mi, Adaś, czy my już słuchamy tej twojej muzyki? Nie, my nie słuchamy. Chyba, że słuchamy, ale jeszcze tego nie wiemy. Nagraliśmy to spotkanie parę dni temu, jak powiedziałam. Państwo słuchają nas wtedy, kiedy aktorzy już po ukłonach schodzą z tej maleńkiej sceny w Teatrze Atelier. No i wszyscy przenosimy się, tak sądzę, ja też, wszyscy przenosimy się na taras. Bez względu na pogodę. To ja bardzo panom dziękuję. Proszę się ładnie raz jeszcze na pożegnanie przedstawić. Waldemar Cudzik, gram Merkina. Michał Kula, gram Hamerana. Dziękuję Państwu bardzo. Adama Machalica i przedstawiam Dobka. Adam Żuchowski i Andrzej Hypnochodl. Bardzo mi było miło. Jak zawsze. Paszka. Ja też bardzo dziękuję. Biegnę już na ten taras.